wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Aj, wszystkie dziewczyny są już na miejscu. Wszyscy są mnie, że są już na miejscu. Nie stój po ścianu, lepiej dopomóż szczęściu. Popatrz na królewny, które kręcą się przy wejściu. Popatrz na to, jak one tańczą na muzyki. Ja słyszę ich śmiech, ja słyszę ich krzyki. Kiedy zapodaję na mikrofonie triki, osiągam najlepsze wyniki, więc teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Przepraszam, bruk, bruk, poczuję maszwę. Piękny kobiet, tum, tum, czeka właśnie na mnie. Są tu moi ludzie i najlepsza sesja. Jak zawsze, pokaż mi drogę na backstage. Rozgrzejmy parkiet do czerwoności. Znasz naszą markę? Nie ma litości. Kiedy na miejscu Izo zawija, wtedy jest dużo gości. Polski, batmański, nie salon piękności. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Polej mi rynym, polej mi vibe. Podaj mi rynym, budy, budy, podaj mi vibe. Do ręki Mike, do ręki Mike. Wyrywam, przerywam, nawijam teraz tak. Selekta biegry, dym skacze cały kraj. Ja i złe słaka z ekipa mówi tobie poczuj. Ryba popopa, skacze w górę, bez pigułek mam luz. Ciba zaleca tobie, teraz taniec gal, czujesz to? Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I złe słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I złe słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Popatrz na tych, którzy tak jak ja. Bum, mają sobie tyle ognia. Bum, żywy ogień na tej ziemi trwa. Gdyby nie on, to byłaby planeta zła. Wow, bum, gdyby nie on, to nie byłoby nas. Bum, gdyby nie on, zatrzymałby się czas. Bum, gdyby nie on, ja powiem jeszcze raz, że gdyby nie on, gdyby nie on, gdyby nie on. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I ze słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra. I swe słaka zdawam dzisiaj. Dajcie więcej ognia, dajcie więcej ognia. Teraz wszyscy na pakiecie. Każdy brat i każda siostra.